Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja kamienicy w Słupsku, w której znaleziono niewybuch. Noc poza domem spędziło kilkadziesiąt osób. Wyganiają wszystkich nas. To jest amunicja prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Stany Zjednoczone sprzedadzą Polsce systemy Patriot. Propozycję transakcji zaakceptował formalnie rząd w Waszyngtonie. Marsze Szlachetnej Paczki wyjdą na ulice polskich miast. Te marsze mówią o tym, że już paczka działa, czyli chcemy połączyć biednych i bogatych. Kilkudziesięciu mieszkańców kamienicy przy Chopina w Słupsku spędziło noc poza domem. Musieli szukać schronienia u znajomych i rodziny, bo w piwnicy ich budynku znaleziono niewybuch. Wyganiają wszystkich nas. Teraz gdzie tu iść, kogo tu szukać, żeby spać? Wstępne oględziny przeprowadzone przez policjantów potwierdziły to, że faktycznie to jest amunicja prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Na miejsce natomiast przyjechali policjanci. Myśmy tam zabezpieczali ten teren do przyjazdu grupy minersko-pirotechnicznej z Lęborka. Saperzy z Lęborka mają przyjechać rano i zabrać pocisk. Amerykanie sprzedadzą Polsce systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. Propozycję transakcji zaakceptował formalnie rząd Stanów Zjednoczonych. Wartość kontraktu może przekroczyć 10 miliardów dolarów. Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę o zamiarze zawarcia kontraktów. Z przesłanej do Kongresu noty wynika, że Polska zamierza kupić od Stanów Zjednoczonych zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot w najnowszej konfiguracji, składające się m.in. z 4 nowoczesnych radarów, 16 wyrzutni oraz 208 rakiet najnowszej generacji. Pakiet będzie także obejmować pociski testowe, systemy kontroli ognia i generatory. Departament Stanu USA oszacował, że wraz z dodatkowym wyposażeniem, częściami zamiennymi oraz szkoleniami, wartość pakietu może sięgnąć 10 miliardów 500 milionów dolarów. Bezpieczna Europa zdolna do odstraszania zagrożeń rakietowych i lotniczych oraz innych form agresji oznacza promowanie pokoju i stabilizacji w ramach NATO i na kontynencie europejskim, oświadczył anonimowy przedstawiciel Departamentu Stanu. Urzędnik podkreślił, że jeśli kontrakt zostanie sfinalizowany, to Polska uzyska także większe zdolności prowadzenia wspólnych operacji wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Chodziło o sprawę odebrania dostępu do informacji niejawnych generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. Tak prezydent wyjaśnia swoje słowa z rozmowy z jednym z uczestników Święta Niepodległości. Amatorski film z rozmową trafił do internetu. Andrzej Duda pytany, co z Antonim Macierewiczem, odpowiedział: pan minister musi sobie parę spraw przemyśleć. A później dodał, jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko. Prezydent w wywiadzie dla TVP Info wyjaśniał, że przystępując do współpracy z Antonim Macierewiczem, nie spodziewał się, że taka sytuacja może zaistnieć. Że współpracownicy prezydenta będą w taki sposób traktowani. To jest coś, w co ja do tej pory naprawdę nie mogę uwierzyć, że można w ten sposób traktować moich współpracowników. No dla mnie to jest sytuacja naprawdę dramatyczna. Ale nie pogodzę się z tym. Nie pogodzę się z tym i tutaj nie ustąpię jako prezydent, bo uważam, że zastosowano metody, z którymi uczciwy człowiek nie może się absolutnie pogodzić. Co na to Ministerstwo Obrony? Wiceszef resortu Tomasz Szatkowski, zapytany w Radiu Wnet o słowa prezydenta, odpowiedział: mogły boleć mojego szefa, nie były właściwe. Sam Antoni Macierewicz nie odniósł się do słów Andrzeja Dudy. Ulicami 16 największych polskich miast przejdą marsze Szlachetnej Paczki. W ten sposób uczestnicy akcji chcą zwrócić uwagę, że od dziś można wybrać rodzinę, do której trafi świąteczna paczka z pomocą. To będzie głośny poranek w każdym z 16 miast wojewódzkich. Na ulicę wyjdą cyrkowcy z orkiestrami, znani muzycy, aktorzy i sportowcy oraz wolontariusze Szlachetnej Paczki, mówi pomysłodawca akcji ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek. I te marsze mówią o tym, że już paczka działa, czyli chcemy połączyć biednych i bogatych. Na stronie internetowej inicjatywy można już wybrać rodzinę, która czeka na pomoc, dodaje Joanna Sadzik, dyrektor Szlachetnej Paczki. 20 tysięcy rodzin, którym możecie Państwo pomóc. W ostatnich tygodniach wolontariusze akcji odwiedzili ponad 30 tysięcy rodzin. Wiele z nich swoją trudną sytuację materialną stara się ukryć. Wciąż jeszcze są takie osoby, które nie korzystają nawet z tego, co pomoc socjalna oferuje, dlatego że wstydzą się swojej sytuacji. W poprzednich edycjach paczki dla potrzebujących przygotowywali m.in. papież Franciszek, polscy piłkarze z Robertem Lewandowskim na czele, skoczkowie narciarscy, znani aktorzy, muzycy i politycy. Akcja co roku łączy około miliona osób, pomagających, potrzebujących i wolontariuszy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Adam Malecki. W Wiśle rozpoczął się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Były kwalifikacje, a wygrał je Austriak Stefan Kraft. Polacy? O szczegółach Kuba Niziński. Z biało-czerwonych w kwalifikacjach najlepiej spisał się Kamil Stoch, który zajął 5. miejsce. Jednak z naszej drużyny to nie dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi poleciał najdalej, a Stefan Hula, który skoczył 2 metry dalej od lidera naszej drużyny, ale zdobył mniej punktów i ostatecznie do niedzielnego konkursu indywidualnego dostał się z 7. lokaty. Na 9. pozycji sklasyfikowano Macieja Kota, zwycięzca letniej Grand Prix Dawid Kubacki był 13. W konkursie głównym z Polaków zobaczymy także Jakuba Wolnego, Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. W pierwszym dniu skakania tutaj w Wiśle klasą sam dla siebie był Stefan Kraft. Austriak pierwszy wygrał 2 treningi, a potem kwalifikacje. Wisła, Kuba Niziński, Radio Kraków. Dzisiaj rywalizacja drużynowa. Z naszych wystartują Kot, Kubacki, Żyła i Stoch. Początek o 16. Także dziś się zagra Łukasz Kubot. On w półfinale tenisowego ATP Finals w Londynie. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Mero zmierzą się w drodze o finał z Amerykaninem Ryanem Harrisonem i Michaelem Venusem z Nowej Zelandii. Wczoraj przegrali w ostatnim meczu fazy grupowej i zajęli 2. miejsce. W turnieju singlowym w półfinałach Belg David Goffin zmierzy się ze Szwajcarem Rogerem Federerem, a Amerykanin Jack Sock z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Piłkarze w Ekstraklasie rozpoczęli rundę rewanżową. W pierwszych 2 meczach remis i wygrana. W Białymstoku Jagiellonia zremisowała bezbramkowo z Termaliką Bruk Betnicziecza, a Wisła Kraków pokonała 1-0 Pogoń Szczecin i jest 3. w tabeli. 2. miejsce w Ekstraklasie koszykarzy zajmuje polski Cukier Toruń. Torunianie pokonali różnicą 14 punktów Start Lublin. Na ostatniej lokacie, mimo pierwszej wygranej w sezonie, pozostają siatkarze BBTS-u Bielsko-Biała. Pokonali 3-2 Espadon Szczecin. Wracając do sportów zimowych, w łyżwiarstwie szybkim Artur Waś zajął 3. miejsce w wyścigu na 500 metrów. Zawody Pucharu Świata w Stavanger wygrał Norweg Lorentzen. W lidze hokeja na lodzie porażka wicelidera. Krakowia przegrała na wyjeździe 0-3 z GKS-em Katowice. Za to wygrał lider GKS Tychy 6-3 z Unią Oświęcim. Słońce pokaże się dziś na Śląsku i w centrum. W innych regionach może się chmurzyć i padać. W tej chwili miejscami mogą utrzymywać się jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach dziś od 3 stopni w Suwałkach do 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam Karol Reźwolowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 55 talii Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2490. Smart TV LG 43 cale za 1499. Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za 1790. W sklepach euro i na euro.com. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2 2 7 4 2 2 7 4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zabawy narcystycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555

jak się Państwu podobało to przypomnienie. Vegetable Car. To był Joshua Radin. Pamiętam doskonale, jak wtedy zaklinałem rzeczywistość i prosiłem o patrzność, aby Joshua pojawił się u nas w studiu imieni Agnieszki Osieckiej z gitarą i zaśpiewał dla nas koncert, ale nie wszystko w życiu się udaje. Dziś rano są z Państwem w studiu przy Myśliwieckiej Michał Jakubik, który audycję realizuje, Piotr Kordaszewski, który dba tu o względny porządek. No i ledwo na żywo Piotr Baron, kłaniam się Państwu i przechodzimy do poczekalni. A teraz utwór, który wczoraj był piosenką dnia. Zespół, który koncertował w studiu Agnieszki Osieckiej, nazywa się Welshly Arms. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Let's start. Będą teraz podziękowania w porannej audycji. Jest 18 minut po siódmej. Po pierwsze podziękowanie dla wszystkich słuchaczy listy przebojów programu trzeciego, bowiem pamiętam, jak 5 tygodni temu właśnie tutaj wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, by nie zmarnować jednego z utworów z propozycji do listy, czyli utworu zespołu Cigarettes After Sex, ten utwór zatytułowany Sweet. No i wczoraj się okazało, że to jest nasza jedynka, czyli numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję. Jak Państwo wiedzą, na początku grudnia zespół przyjeżdża do Polski i zagra koncert w Warszawie i na pewno jeszcze o tym nie tylko ja będę Państwu w programie trzecim opowiadał. A teraz podziękowanie numer dwa dla wszystkich tych z Państwa, którzy są wrażliwi na ludzkie nieszczęście. Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia. Ale niech to się nie stanie leitmotivem dzisiejszego spotkania. Znaczy, chodzi o moje gardło. Jakoś sobie z tym poradzę. Wszystko powinno być już jutro dobrze, a w poniedziałek to na pewno. Jeszcze wczoraj wszystko było ok. Dziś rano się obudziłem i taki właśnie Barry White. I teraz przechodzimy do muzyki, bo ta jest najważniejsza o poranku. Muzyka z poczekalni. Jakoś tak się poukładał program, że prezentujemy utwory, które były piosenkami dnia, bo przed chwilą Welshly Arms, a teraz LP. Witness. W sobotę o poranku w poczekalni LP. Próbowałem się zastanawiać przez ten moment, kiedy LP śpiewała, czy ona śpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale wydaje mi się, że tak. 24 minuty po siódmej i jeszcze podziękowanie szczególne dla pana Wojciecha, który, jak napisał, odbiera świat głównie dźwiękami i takim gestem solidarności z jego strony w moją stronę jest to, że napisał: nie jest tak źle. Da się słuchać i niech tak pozostanie, mam nadzieję, do godziny 9:00 poranna audycja. Teraz będzie dwóch panów, którym lekka chrypka pomaga w śpiewaniu. Pierwszy z nich to Bryan Adams. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know?

The Road Ahead. To był Chris Rea z poczekalni listy przebojów programu trzeciego. I powiem, że cieszę się, że Chris ciągle nagrywa swoje płyty, bo jest niezwykle przyjemnym gitarzystą i jego chrypiący głos od bardzo dawna mi odpowiada. Nowa płyta Chris Rea, The Road Ahead, dzisiaj w porannej audycji. A co dzisiaj właśnie? Rozpogodzenia na Śląsku i w centrum. Gdzie indziej będzie niestety pochmurno, miejscami opady deszczu. Przed południem głównie w województwach południowo-wschodnich, a po południu północno-zachodnich. Rano uwaga lokalnie mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie, a w dolinach karpackich będzie chłodniej od 1 stopnia do 3. No tak, to już jesień za oknami, robi się zimniej. W mediach elektronicznych pewnie Państwo to zauważyli. Coraz częściej pojawia się ten jegomość, który robi tak ho, ho, ho. A to znaczy, że jesień, a potem już zaraz będą białe święta. Teraz w trójce Lady Punk. Przed świętami zespół Lady Punk powraca do poczekalni listy przebojów programu trzeciego, tytułu utworu Otuleni. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i rzeczywiście, tak jak słusznie zauważył Pan Grzegorz, nie zmienia się nic w porannej audycji w sobotę. W dalszym ciągu rezygnujemy z doniesień stricte politycznych z obozu Platformy Obywatelskiej, PiSu i wszystkich innych. Jeden dzień bez tych informacji o poranku jakoś się obejdziemy, tym bardziej, że po godzinie 9:00, jak zwykle, gośćmi Państwa będą czołowi polscy politycy i będzie żywa i żwawa dyskusja w studiu po godzinie 9:00. Zapraszam, jak zwykle, Beata Michniewicz. A my będziemy sobie słuchać tylko muzyki i teraz będzie zespół Arcade Fire, ciągle jeszcze z nowej płyty. You're not Creature Comfort to jest tytuł tego utworu. Zespół Arcade Fire z poczekalni listy przebojów programu trzeciego. A wczoraj doszedł do radia list następującej treści. Kirk Hammett, urodziny, czy pamiętamy? Pamiętamy i wczoraj zagłębiłem się nawet w biografię Kirka i dowiedziałem się, że rzeczywiście urodził się 18 listopada 1962 roku. I do wczoraj nie wiedziałem, że jesteśmy w tym samym wieku. Mam to gdzieś zapisane w pamięci zewnętrznej, czyli w jakimś bulionie albo notatniku, ale wydaje mi się na 99%, że to był pierwszy utwór, jaki Metallica dołożyła do listy przebojów programu trzeciego. Enter Sandman, Metallica, za 12 minut 8. Dołożymy do tego z aktualnej poczekalni utwór, o którym chyba wczoraj redaktor prowadzący listę mówił, abym o nim nie zapomniał. Ale nie jestem pewien, czy chodziło o ten. W każdym razie zespół nazywa się Black Country Kamienien. Collide, tytuł tego utworu, też błagam, aby się nie zmarnował, Black Country Kamienien, jeszcze w zestawie do głosowania na listę, to jest poczekalnia i to jest sobota i miło mi z Państwem być dziś rano na ledwo żywo, bo przychodzą listy, które czasem powodują mój uśmiech. Mianowicie pani Jasia zauważyła, że strasznie dziwnie zabrzmiały nazwy partii politycznych wypowiedziane przeze mnie. No, dlatego właśnie nigdy ich nie wypowiadam, bo